Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Here we go, loud, let's slide in through the open door. Witamy wszystkich bardzo serdecznie, jest 7 minut po godzinie drugiej, co oznacza, że już jesteśmy razem w Aptece Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Witamy Państwa w gronie dzisiaj za stołem mikserskim. Irena Dan, wydawcą jest Justyna Grabas, a przy mikrofonie, jak to w Aptece Nocnej, moja skromna osoba, czyli Jędrek Kodymowski. Otworzyło nam dzisiejsze spotkanie takie muzyczne, można powiedzieć, przetasowanie grupy The Chemical Brothers, po prostu D-Test. I tak też z tym duchem, z którym rozpoczęliśmy zresztą ten tydzień, czyli w poniedziałek w Aptece Nocnej, zapowiedziałem, że grudzień jest tym miesiącem podsumowującym cały rok. I tak też będziemy w tym oczywiście duchu się poruszać po różnych ścieżkach muzycznych, przede wszystkim oczywiście w muzyce progresywno, alternatywno, nowofalowo, punk rockowej. I tak idąc za ciosem, zapraszam Państwa do zespołu Nagrobki, który już samą nazwą, wzbudzając kontrowersje, myślę, że tutaj najlepszym podsumowaniem jest tytuł piosenki Nagrobki i Jesteśmy Martwi. Jesteśmy martwi. Yeah. To była grupa Nagrobki w utworze Jesteśmy Martwi. Proszę, drodzy Państwo, wyobrazić sobie taką sytuację, słychać grupę Nagrobki i jedna osoba, chcąc zażartować, mówi: no jak to jesteście martwi, jak śpiewacie i przecież to słychać. A druga z politowaniem patrzy się na tą, która wypowiedziała tą kwestię i mówi: to jest oczywiście przenośnia. Teraz można się śmiać. To wszystko oczywiście, proszę Państwa, w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, na który można wysyłać propozycje muzyczne, tematyczne, jakiekolwiek Państwu przyjdą do głowy. Piszcie na jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed nami już wydawałoby się, że Skandynawia nie należy do zbyt temperamentnych miejsc, a jednak w tym wypadku już sama nazwa wskazuje, że ten temperament może być też wyciskany w jakiś inny sposób. Viagra Boys jest dosyć wymowną nazwą, a tutaj tytuł Research Chemicals też mówi samo za siebie. Come on. I tak, proszę Państwa, właśnie brzmi Viagra Boys ze Szwecji oczywiście, Research Chemicals, to też wymowny tytuł piosenki, widać, że tam się dużo bardzo dzieje, myślę, że praca wre, tym bardziej, że pomysły są jak na nasze czasy zupełnie odwrotne niż w większości formacji muzycznych, gdzie dąży się do takiej dźwiękowej perfekcji, a tutaj akurat jest wyraźnie słyszalna improwizacja, znaczy nagrywany w ogóle numer na setkę, jeżeli chodzi o instrumenty. Przypuszczam, że być może i wokal też był od razu jechany bezpośrednio też z całym zespołem, bo praktycznie już w tej chwili nawet w mieszkaniu można zorganizować sobie takie studio i po prostu jechać bez trzymanki. Myślę, że taki efekt zupełnie odstaje od tej całej rzeczywistości muzycznej, z którą mamy do czynienia w innych przypadkach. I to wszystko oczywiście, proszę Państwa, jest przeze mnie wybierane z gąszczu tego, w którym jest tyle tej całej muzycznej poprawności, już nie mówiąc o poprawności, która wynika z tak zwanego światopoglądu, poprawności politycznej, wyrażanej oczywiście w tym, co zawierają treści piosenek niektórych wykonawców, ale to już jest zupełnie inna historia, nie będę się jakoś nad tym rozwodził. To wszystko, proszę Państwa, w Aptece Nocnej, którą słuchacie w trzecim programie Polskiego Radia. Trio z Trójmiasta w Trójce, Popsysze i Kopalino. No brzmi to fenomenalnie. Grupa Popsysze, utwór Kopalino, też z płyty o tym samym tytule. Słuchacie cały czas oczywiście Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Ten głęboko psychodeliczny taki Cathedral Hall, taki efekt, który używany jest tam na gitarze w Popsysze, w tym utworze stwarza niesamowity klimat. No być może nie jest to efekt, może ta gitara była nagrywana w jakiejś bardzo obszernej jaskini, to jest mniej więcej ten sam efekt tego echa. No po prostu coś pięknego. Ja już nie będę się tutaj rozwodził, bo tak by może rzeczywiście bym się za bardzo zaangażował i te uczucia wywalał na zewnątrz, a to jednak raczej robi się w gabinetach u psychoterapeuty, a ja będę Państwa cały czas starał się zainteresować tym, czym się Państwo najbardziej interesowaliście w ciągu tego roku. Bezsprzecznie oczywiście jednym z filarów i takim właściwie fundamentem tego wszystkiego, co później powstało, jest grupa The Stooges. Z tych wszystkich gatunków i odgałęzień, i od gatunków, których słuchamy i których estetyka odpowiada naszemu gustowi, myślę, że The Stooges jest właśnie i Iggy Pop jednym z takich drogowskazów tego całego galimatiasu zwanego światem muzyki progresywnej i chyba najbardziej i najchętniej słuchanym utworem z tej płyty jest Down on the Streets. We'll be right back. Jest automatyka w graniu Down on the Street w wykonaniu grupy The Stooges. To wszystko w trzecim programie Polskiego Radia. I nagle się okazuje, że pan Zbyszek pisze, ale puść siku, siku, puść, puść siku i siku. Proszę bardzo, siku i królowa. Tak właśnie brzmi siku w trzecim programie Polskiego Radia. Jest 36 minut po godzinie drugiej, a przed nami dla wszystkich tych, którzy lubią naszych braci z Słowenii, szczególnie dla grupy przyjaciół z Iwonicza Zdroju, między innymi dla pana Nikifora, Bimasina w specjalnej wersji, grupa Laibach. 40 minut, czyli 20 minut do godziny 3, 40 minut po godzinie 2. To jest trzeci program Polskiego Radia. Wysłuchaliśmy utworu Bee Machina grupy Laibach, a przed państwem Fugazi i Waiting Room. Trzeci program Polskiego Radia to był legendarny zespół Fugazi w utworze chyba najbardziej znanym z ich repertuaru Waiting Room, wielokrotnie powielany przez niejednego wykonawcę już z młodszego pokolenia. Myślę, że ta legenda będzie tylko się rozwijać i tak nabrzmiewać coraz bardziej, aż w końcu pęknie to wszystko i będzie się działo jeszcze więcej wokół właśnie tego, co robiła grupa Fugazi. Przed nami, proszę państwa, koledzy z Agresive 69 i poinformują nas, co znajduje się na końcu świata. Nie wiem. świata nie ma nic. Na końcu świata nie ma nic. Tak śpiewała Agresiva 69. To wszystko w Trójce, w Polskim Radiu. Proszę Państwa, tak nawiązując w ogóle do tego końca świata, można by się tutaj rozwodzić nad różnymi teoriami, które ostatnimi czasy są dosyć popularne w niektórych kręgach, na przykład efekt płaskiej ziemi, czyli powrót do tak zwanej wiedzy pierwotnej, albo wcześniejszej, może takiej trochę w środku, bo jednak starożytni już orientowali się, wyznaczali, nawet obliczony był obwód Ziemi tam z jakimś niewielkim błędem. Przy pomocy prostych narzędzi, proszę Państwa, da się to zrobić, wystarczy mieć tylko jakiś pomysł. No, powrót do płaskiej Ziemi jest dosyć zaskakujący, tym bardziej w XXI wieku, kiedy mamy nawet środki transportu, takie jak samoloty, gdzie spokojnie można dostrzec tą krzywiznę. No to też jest jakoś tam tłumaczone, ale specjalnie nie będę w to wnikał. Może pokuszę się w swoim czasie zrobienie takiej audycji, w której zaproszę na przykład kogoś, kto jest wyznawcą tej teorii, wierzy w to dokładnie, znając wszystkie parametry i argumenty, którymi się posługują tak zwani, w cudzysłowie oczywiście, płaskoziemcy, żeby tutaj oczywiście komuś nie przyszło do głowy, że nie ma do nich szacunku. Każdy ma prawo do wyrażania swojego zdania, nawet najbardziej dziwnego i, jak to się mówi, niespodziewanego w danych okolicznościach. Ale oczywiście, jeżeli będą Państwo chcieli, proszę pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a ja z chęcią poruszę ten temat. Przed nami teraz grupa, która osiągnęła, właściwie zdobywając wszelkie nagrody możliwe w ich zasięgu, a jest ten zasięg dosyć duży, bo mamy do czynienia z grupą The Black Keys, czyli cały angloamerykański, anglojęzyczny rynek jest dla nich w zasadzie otwarty w każdych parametrach. Dziś posłuchamy utworu, który zresztą był chętnie słuchany przez cały rok. Gold on the Ceiling i The Black Keys. Down in the way, I tak, proszę Państwa, przyszło się pożegnać. Zawsze taka łezka, właściwie wzruszenia na sam koniec się pojawia. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia, którą wydała Justyna Grabasz, realizowała Irena Dan, prowadził dla Państwa Jędrzej Kodymowski. Na samo zakończenie na to dobranoc z najnowszej płyty Kijev Office, który jest prezentowany, całkowita premiera właśnie w Aptece Nocnej. Zostańcie Państwo z nami, bo trzeci program zaoferuje Wam to, czego inni nie zaoferują. Przed Państwem Kijev Office i Misja dwiema widama. Przyjdę tam, znicę tam, z mełcienią, z wiatru mojeżi. Przyjdę tam, zemię. Przyjdę tam, jubelaja. Przyjdę tam, znicę te, z mełcienią, z wiatru mojeżi. Przyjdę tam, ze zemię, z nieba człowieka, z mełka miedwiedza. Z nieba człowieka, z mełka miedwiedza. Z nieba człowieka, z mełka miedwiedza. Z nieba człowieka, z mełka miedwiedza. Stregami, lasami, w tą siłę. Stragami, losami, w tą zima, krzydła ma. Stragami, lasami, w tą zima, krzydła ma. Stragami, lasami, w tą zima, krzydła ma. Stragami, lasami, w tą zima, krzydła ma. Stragami, lasami, w tą zima, krzydła ma. Czas wygnie palec, wędz świętych białych żmu. Zarew kul powiezie co. I za dwiema widama weź świt, aby zmierz. Niech czurny kół przystąpi pekawla, niech biuli kół wytkraje nu słowa piesnie. Słowa piesnie. Słowa piesnie. Trójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.